Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Aktiemarkedet kan også godt lide februar. Vi kom i hvert fald flot fra start her på en ny måned. Så langt, så godt. Velkommen til 55 minutters finansdebat her i Millionærklubben på en torsdag, hvor vi skal samle op på udmeldingen fra den amerikanske centralbank. Vi skal omkring et par af de regnskaber, der er landet her til morgen. Danske Bank, DSV og Nordea. Og så skal vi selvfølgelig også samle op på investorernes aktiehumør generelt set. Det hele har jeg samlet et knivskarpt panel til at gøre mig klogere på. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Vi skal lige have noget lyd på Lars Svendsen, det er der. Ah, men godt, du var der, ja, så kan jeg også høre dig. Michel Nørgaard, også velkommen til dig. Fast deltager her i Millionærklubben og seniorstrateg i Jyske Bank. Og så også økonomisk redaktør fra Berlingske, Ulrik Bie. Velkommen til dig. Godmorgen. Og Ulrik, inden vi lige kaster os over, jeg kan bare lige hurtigt sige, at det er altså endnu en positiv dag ude på aktiemarkedet, men lad os lige blive ved den amerikanske centralbank. Der kom en udmelding i går, vi har gået og ventet på den. 25 basispoint satte de renten op, og så sagde de altså, at der kunne komme meget mere. Var det ikke fuldstændig som ventet? Jo, der var ikke noget i pressemeddelelsen, der var anderledes end det, man kunne forvente. Det, der egentlig var, det var jo, at hvis man siger, at dem, der vil have højere renter, er høje, og dem, der vil have lavere renter, var duer, så var meddelelsen egentlig lidt i den høgeagtige rente, fordi de blev ved med at fastholde, det hedder også et flertals-S, på hvor mange renteforhøjelser, der kunne komme. Så de sagde ikke, at det ville være passende at hæve renten én gang, de sagde faktisk flere gange. Og så sagde de så også, at de ville nu fra møde til møde vurdere, om der er behov for flere renteforhøjelser. Det har de nu sagt hele tiden. Men det var mere det der flertals-S, der ligesom gjorde, at man i starten sagde, okay, så er der ikke noget, der er anderledes. Er det fordi, du taler engelsk, Ulrik, ikke? Altså, vi taler om også flertalsindelser på dansk. Ja, det er jo, altså, det er jo ER så, ikke? Så vi har jo også et flertals-R. Og det var det, vi kiggede efter. Mm. Det, der så var, da vi fik pressemødet, det var, at der var tonen en del anderledes. Så det er jo det, der har været så pokkers besværligt det seneste år. Det er, at meddelelserne og pressemøderne nogle gange stikker lidt i hver sin retning. Det har især været ECB, der har været gode til det. Men her fik vi et klassisk eksempel på, at det er det talte ord, der tæller. Mm. Og det, som han blandt andet var ude at sige, Jerome Powell på pressemeddelelsen, det var, at den disinflationære proces er begyndt, men det er for tidligt at erklære en egentlig sejr. Men altså, kan vi sådan fortrøstningsfuldt læne os tilbage, Ulrik, og sige, okay, de lykkes rent faktisk med det, som de skal lykkes med, altså at få inflationen? Nej, det var også det, han sagde. At det er de ikke. Mm. Og der var to. Det første spørgsmål, det var sådan rigtig, rigtig softball-spørgsmål. Og det var egentlig en opfølgning på mødet i december, fordi han bliver spurgt om, det er sådan, at vi kigger meget, nu taler vi meget om den toneangivende rente, den officielle rente, men hvad vi jo kan se, det er, at de lange renter, markedsrenterne faktisk er faldet, og samtidig, som du starter med at sige, aktierne er steget. Og det betyder, at de finansielle forhold for virksomhederne, og også egentlig for husholdningerne, men mest for erhvervslivet, er lempeligere, end de var for et par måneder siden. Det er simpelthen blevet meget nemmere at finansiere sig, og det er billigere. Man kan vælge, om man vil udstede kapital, eller om man vil gå i aktiemarkedet. Og det betyder jo sådan set, at noget af den stramning, som man laver, simpelthen ikke er slået igennem, eller faktisk har været modsat ude i den virkelige verden. Og det blev han spurgt om, det er et problem for ham. Og i december, der sagde han ja, at renterne var for lave til, at Fed Reserve kunne få inflationen ned. Og den her gang, der sagde han, det var egentlig ikke noget, de kiggede så meget på, og bla bla bla. Og det var egentlig der, at bolden startede, og så kom der det her med inflationen bagefter. Okay, men altså inflationen, det er vel stadigvæk det, de styrer efter, Ulrik, på en eller anden måde. Og så er der arbejdsmarkedet, som han jo altså også, så vidt jeg kunne forstå, nævnte rigtig mange gange. Jamen, det er det, der er dilemmaet. Altså, stemningsbarometre for amerikansk økonomi er lige nu, de er faldet ret kraftigt, og de ligger nu faktisk lavere, end de gør i euroområdet. Det har vi jo ikke set i ret lang tid. Mm-hmm. Og det er klart, at det er noget af det, som er sådan en gul advarselslampe i forhold til, om de generelle forhold i økonomien, verdensøkonomien, men også renteforhøjelserne, har bremset USA's økonomi så meget, at de nu er på vej ned i det røde felt. Så det er den ene del af det. Så er der det, der er problemet med inflationen. Det er jo en del af det energi. Det er det også i Europa. Og der er energipriserne faldet. Hak ved det. Så har vi også, at der er nogle varepriser, der begynder at falde. Altså, der har jo været kæmpe mangel på biler, for eksempel, på grund af mangel på mikrochip. Og derfor har brugtbilspriserne eksploderet fuldstændigt. Det er det også herhjemme, men endnu mere i USA. Og de priser begynder at falde nu, fordi der kommer flere biler ud på markedet. Så det er også der, vi får noget fald i varepriserne. Og det er de to ting, der falder. Problemet er, at priserne på, det kan man kalde, de løntunge servicekomponenter, det som virkelig bliver påvirket af arbejdsmarkedet, der bliver priserne ved med at stige. Mm. Og det er det, der er dilemmaet. Hvis man lige pludselig siger, nu er vi færdige, vi kan begynde at sætte renten ned igen, fordi vi har vundet, så risikerer man, at den her serviceinflation igen vil trække den samlede inflation opad. Mm. Men flere renteforhold, så ligger der altså i kortene, hvis man lytter til Jerome Powell og tager hans ord for gode varer i 2023. Og så er der sådan på en eller anden måde et psykologisk punkt, så vidt jeg forstår, på 5% amerikansk rente. Altså om vi kommer over, eller om vi får lov til at blive liggende under det, Ulrik. Hvad tænker du? Skal vi stykke over? Jeg tror, vi skal op på 5%, og så tror jeg, det du kan gøre, du kan vælge to ting. Du kan vælge det, som jeg kalder sådan en Mont Blanc-løsning, ikke? At du går meget voldsomt højt op, og så hurtigt kommer ned igen på den anden side. Eller du kan vælge sådan mere de norske bjerge, der er lidt mere runde i det, at du går op på et lidt lavere niveau, topniveau, men til gengæld holder du den i længere tid. Og de ting, som Paul sagde i går, hvor han siger, det her higher for longer, altså den vil ligge på et forhøjet niveau i længere tid, det indikerer mere sådan nogle norske bjerge end nogle spidse alper. Mm. Og så skal man ikke så højt op. 5% er jo stadigvæk en høj rente. Vi skal helt tilbage til før finanskrisen for at finde tilsvarende, og jeg vil bare sige, det er jo ikke noget, vi har haft i de 10 år før coronatiden, vel? Så det er jo en ret høj rente, også når man kigger på, at Fed mener, at sådan i den normale, stabile tilstand, der vil renten være 2,5. Så det er jo stadigvæk dobbelt så højt. Og når inflationen kommer ned, så begynder vi også, at den bider noget mere. Så det er et niveau, den kommer til at ligge på et stykke tid. Men det er lavere, 5% er lavere end det, som Fed selv sagde, at den ville komme op på i december. Mm. Og hvad så med markedet? Hvad tror markedet? Er de... De tror, det er en Mont Blanc, det her. Ikke? Mm. Altså, vi skal fuldstændig hurtigt ned i ingenting igen, og i øvrigt uden at økonomien flækker. Det, der er problemet, det er, at arbejdsmarkedet bliver ved med at overraske. Og vi fik også i går tal ud for ledige stillinger, som nu er tilbage over 11 millioner. Der er næsten to ledige stillinger for hver ledige amerikaner. Og det er klart, så bliver vi ved med at få høj beskæftigelsesvækst, og så bliver vi ved med at få relativt høj lønvækst. Mm. Vi får en non-farm payrolls på fredag, altså den her udmelding om, hvor mange nye job, der er skabt uden for landbruget. Ulrik, altså i sådan en uge her, hvor der er centralbankmøder, sådan lige op til, er det så specielt vigtigt at kigge på det tal? Ja, payroll, altså non-farm, bliver bare enormt vigtigt, fordi vi netop frem mod mødet, som ligger i næste møde for Fed, ligger i slutningen af marts, at det er der, de kommer med nye prognoser. Og med alle de her, kan man sige, negative stemningsbarometer, der er det faktisk jobmarkedet, der er den aller vigtigste, kan man sige, bolværk for positivisme i amerikansk økonomi. Så hvis vi får et dårligt nøgletal i jobrapporten her, så er det jo noget, der igen vil sætte spekulationerne yderligere i gang om, at renterne hurtigt skal ned igen. Og det vil sikkert være noget, som aktiemarkedet godt kan lide. Mm. Men er det noget med, hvad man kan sige, at Fed kommer til at kunne ændre lige pludselig retorik? Nu er de var ude at sige, at vi går mere imod den duagtige meldinger. Er der noget med, hvor du tænker, jamen det her, det kan gøre, at nu vender han lige pludselig rundt, og så bliver han mere høagtig i sin retorik? Jamen, det kommer an på, hvad markederne gør. Altså, det er jo lidt, det har ikke generet Federal Reserve i en periode, hvor tallene er lidt blødere, at renterne falder, fordi det giver en lille smule mere glidekring til, skulle jeg til at sige, smøring til økonomien. Ikke? Yes, altså, det hele. Og det er jo, det, så på den måde, så gør det dem ikke noget, men hvis det kommer for langt, altså hvis det er sådan, at markedet lægger sig et helt andet sted, end det de selv ser, så er de jo nødt til igen at få det hele rettet ind. Og så får vi den her kamp. Altså de kommende måneder bliver meget en kamp om fortællingen. Mm. Fordi det, som jeg tror, de kommer til at lægge meget vægt på i de kommende uger, det bliver... Hvad sker der på den anden side af rentetoppen? Altså, hvordan vil renterne være i udgangen af 23 og i udgangen af 24? Og hvis man ser på, hvad de selv siger, så kommer der altså ikke nogen særlige rentenedsættelser. Mm. Og det kan godt gå hen og blive der, hvor det igen bliver en udfordring at få markederne banket på plads. Jamen, er det det handler om, Ulrik? Skal markederne bankes på plads, eller er det egentlig markederne, der sådan har ret derude? Det er jo på en eller anden måde dem, der sætter renterne sådan i den virkelige verden. Jo, og det er jo fint nok. Og som sagt, lige nu er Fed Reserve ikke, så i december var de bekymrede om, at markederne ikke stolede på dem. Det er de ikke lige nu, fordi det gør dem ikke noget, at renterne falder og aktierne stiger på det her tidspunkt, hvor der er mere depressiv stemning derude. Men det er også klart, det kan ikke blive ved, hvis det er sådan, at det betyder, at der så kommer et udbrud af optimisme. Ikke? Det er jo det, der er problemet. Det er, får du et udbrud af optimisme, så får du højere investeringer og lige pludselig et udbrud af forbrug, og så får du netop, at efterspørgselen stiger, fordi der er masser af indkomst derude. Og hvis du forbruget begynder at stige, ikke endnu flere i beskæftigelse, så risikerer vi, at vi kommer endnu tættere på den her overophedning, som man er bange for. Mm. Og den pris- og lønspiral, som jo så gør, at man ikke har vundet. Så det er hele tiden en balance, hvor det er fint, at man er en lille smule optimistisk, man må bare ikke blive for optimistisk. Vi drømmer med et guldlok-scenarie, hvor gryden ikke er for varm og ikke for kold. Lars Svendsen, du har stået det så er helt utroligt stille, og jeg tænker, vi skal lige have dig på banen i forhold til, du tror jo stadigvæk på, at der er en obligationsboble, som kommer til at springe lige pludselig. Det er balladen, Prøv lige at udfolde den pointe. Nå, men pointen er jo, at obligationsrenten er jo, det er jo et marked, der nærmest har været sat ud af kraft siden finanskrisen i 2008, og vi har jo urealistisk lave renter, det betyder, at vi har en meget kraftig negativ realrente. Der er bare ikke nogen, der ved, altså mere end gratis penge, ikke? Der er bare ikke nogen, der ved, hvad inflationen er, fordi vi ved, den er i øjeblikket ligger et eller andet sted mellem 5-6%, ikke? Formentlig, men der er ikke nogen, der ved på lidt længere sigt, og det gør jo, at vi alle sammen råder rundt, men renterne, hvis du køber en amerikansk obligation, der er 10 år, kan du få 3,4% i rente, ikke? Og der er 5% inflation, hvis det bliver normen, men jeg tror, det bliver mellem 4-5%. Jeg tror ikke på, at vi kommer tilbage til 2. Og på et tidspunkt, når det går op for folk, og i øvrigt, at den kamp, der er for at bakke den ned, den vil vare hele det her år, og måske og videre ind, hvis man siger, det lykkes, ikke? Vi tager den hårde løsning, vi skal den ned på 2. Jamen, så skal Fed og ECB kæmpe en kamp gennem hele 23 og videre i 24. Men pointen er, at på et tidspunkt, når folk ude i markedet finder ud af det der, så vil de jo løbe skrigende bort og sælge statsobligationer og sige, ved du hvad, væk med det snot, det er jo det rene vanvid. Vi vil slet ikke have sådan noget, vi får kæmpe kurstab. Og det er jo også, så er Japan sin eget system. Der er de også begyndt på den der nu, ikke? Så nej, jeg er mere, det skal man passe på med mere. Vi skulle spørge Bie, for han har forstand på Amerika. Er der også i USA en stor akkumuleret indlånsmasse, altså pengemængde, som ligger og venter på, kan blive brugt? Eller husholdningernes indlån er, altså som de har adgang til, så ikke noget, der er låst fast i sådan nogle længere indskud. Det er 6 gange så høje, som de var før coronatiden. Der ligger enorme kontante opsparinger stadigvæk. Og de øvrigt igen, ligesom herhjemme, steget kraftigt sidste år, hvor vi talte om, at købekraften var under pres. Ja. Og det siger også noget om, at der er mange husholdninger i USA, der ikke har oplevet krise på samme måde, som især den fattigere del af befolkningen har. Men nu lægge inflationen ned på 2%, som Lars Svendsen altså stiller spørgsmålstegn til, om vi nogensinde kommer derned igen, i hvert fald sådan inden for overskuelig årrække. Hvad tænker du om det? Er det helt urealistisk? Altså, jeg har jo sådan... hvad var den normale før coronatiden? Mm. Og der er jo forskel på Europa og USA, men især i Europa, der mente jeg, det naturlige var faktisk et prisfald. Fordi vi var i en fase, hvor vi i Europa opbyggede konkurrenceevne, mere konkurrence på tværs af grænserne. Ikke? Detailhandlen blev man fik presset priserne i detailhandlen ned, fordi vi fik de grænseløse handel. Rigelig arbejdskraft gjorde også, at lønstigningen ikke var så høje, og så importerede vi faldende priser fra Kina. Og nogle af de ting falder jo bort på den anden side, så det naturlige niveau for inflationen i øvrigt kan sagtens være 2% i stedet for 0. Lidt højere måske i USA, fordi de har boligkomponenten inde i deres forbrugerpriser. Det er også derfor, at Fed heller vil kigge på noget andet. Men det, så jeg tror, at det der 2%, det tror jeg faktisk, det er jeg rimelig komfortabel ved, at der kan man godt komme ned af. Men problemet er servicesektoren. Altså problemet er, når du ligger og har lønstigninger på 5%, så er det simpelthen ikke forenligt med en inflation på 2%. Mm. Vi skal også lige varme op til ECB-mødet. Der kommer også udmelding fra Bank of England lidt senere i dag. Ulrik, lad os bare kaste os over det, inden at du skal nemlig gå. Så lad os lige prøve at finde ud af, hvad vi forventer, at der kommer til at ske fra de to centralbanker. Det er selvfølgelig ECB, der er den vigtigste, så lad os starte der. Jamen, jeg regner med, at de sætter renten op med en halv, og egentlig holder fast i den retorik, de havde i december. ECB har været... Udmeldingerne fra medlemmer af ECB har været sådan rimelig konsistent de seneste uger. De er ikke altid lige gode til at koordinere budskaberne, men det har de sådan set været. Og det er, de stadigvæk mener, at renterne er for lave til at nå det, de gerne vil. Mm. Og ECB's store problem er, at hvor man i USA sådan med lidt mere fasthed i stemmen kan sige, at der er nogle ting, der peger nedad på priserne, så er det jo i høj grad i Europa energipriserne. Og det er jo også det, der gør, at vi har fået et løft i optimismen. Det er jo sådan set, vi kan også bare se det herhjemme. Altså de der horrible kontoregninger, folk fik i august, nu får de pengene tilbage. Ikke? Vi er over 80% fald i naturgaspriserne, vi er nogenlunde det samme på strømpriserne i forhold til toppen i efteråret, og i øvrigt falder kulpriserne kraftigt, fordi vi har fyldt vores lager, så det giver os også luft, når vi kommer længere ind på den konto. Så energi fylder rigtig meget i det europæiske inflation. Problemet er det, som ECB kigger på, hvor man fjerner inflation og fødevarer, altså hvor man går ned og kigger på det, der er det underliggende inflationspres, det som ECB egentlig bedre kan påvirke. Der fortsætter priserne ufortrødent opad. Mm-hmm. Og den inflation er på det højeste niveau nogensinde. Og det er derfor, at de kommer til at være mere fast i mælet end Federal Reserve. Også fordi der er den her bedring i økonomien, hvor amerikanerne egentlig har stemningspilen nedad. Men alle forventer altså 50 basispunkter, og de har jo altså også været op og sætte renten op med 75 på et tidspunkt, men er så gået lidt ned igen. Skulle de ikke bare blive det op på den høje navle? Ej, 50 også er dobbelt så meget, som man plejer. Ikke? Og det der... Altså, ECB har jo et andet problem, og det er jo, at på den ene side, så er europæisk økonomi ikke så rentefølsom, fordi der er meget mindre gæld i husholdningerne og i virksomhederne. Problemet er så også, at vi har et Italien, hvor renter fylder rigtig meget, også i den politiske debat. Ikke? Og nu var jeg lige at kigge, altså Italien kunne i august 2021 låne penge i 5 år til negativ rente. Ja. Nu hedder den rente 3,6%. Mm. Og det vil sige, det er jo ikke bare et spørgsmål om den lange rente, det er jo faktisk alle renterne, altså der er højere end de er. Ligegyldigt hvor, de kan ikke gemme sig nogen steder. Og det betyder jo også et kæmpe, kæmpe pres på de offentlige finanser i Italien. De har faktisk gjort det rigtig godt i år. Det taler vi aldrig om. Deres underskud er tilbage på 2019-niveau, hvilket er meget bedre end Tyskland og Frankrig. Men det betyder jo så også, at de måtte skære andre steder, og der er kommet flere penge ind i skatteindtægter fra den høje inflation. Men Italien, jeg synes ikke, det her er sjovt. Nej. Og det er de ikke bange for at sige højt. Hvor højt skal vi op på den europæiske rente, tror du, når de beslutter sig for, at nu er færdige? Jeg tror, at indlånsrenten, den som lige nu er den toneangivende rente, som er på 2, tror jeg skal op i 3,5, før vi er færdige. Jeg tror, vi skal betydeligt højere op, end markedet tror på nuværende tidspunkt. Mm. Og det kan godt være, at de har det svært stadigvæk i Italien, men et andet sted, man også har det svært, det er altså i Storbritannien, Ulrik. Der kommer også en udmelding fra Bank of England her lidt senere. Andrew Bailey kommer på talerstolen, jeg tror det er kl. 13. Hvad kommer der til at ske der? Jamen, der kommer også en renteforhøjelse, og det må man bare sige, at det er jo bare at slå på nogen, der ligger ned. Fordi det er altså, Storbritannien er i recession, som det er. Og deres store problem er, at det der vi nu ser, det er det, som jeg vil kalde Liz Truss-renteforhøjelserne. De 44 dage og vel det største økonomiske katastrofe i nyere britisk historie, var hun premierminister. Ikke? Men når Bank of England er nødt til at blive ved med at sætte renten op, så skyldes det i høj grad hensyn til pundet. Inflationen er selvfølgelig højere i Storbritannien eller andre steder. Ikke? Alt er værre. Når vi har udfordringer, så er de kriser. Men hvis Bank of England ikke følger med op, så flækker pundet. Og så kan vi sige, ja, så får de mere inflation. Det kunne man leve med. Men man kan ikke være finansielt centrum, hvis ikke man har en forholdsvis stabil valuta. Og det er jo det, der er Storbritanniens store problem. Det er det eneste lyspunkt, der egentlig er tilbage. Det er City of London. Og det går simpelthen ikke, at man har et pund, der bare er på fortsatte rute. Og det er egentlig det hensyn, som man er nødt til at tage i Bank of England. Og så skal vi jo ikke glemme, at de er jo i gang med at hæve skatterne til det højeste niveau i fredstid. Og i øvrigt, i år kommer der flere penge til sundhedsvæsenet, fordi de jo har endnu flere ventelister, end vi har fra coronatiden. Men så går det en anden vej. Altså regeringen har fremlagt et program med dramatiske nedskæringer. Ikke? Og det vil sige højere skatter, store nedskæringer i forvejen, ikke et særligt veludbygget velfærdssystem, og højere renter, så de bliver ramt på købekraft. Og de bliver ramt på deres formuer, fordi boligen er den vigtigste formue for den almindelige brite. Og vi begynder jo siden september, at priserne begyndt at falde, selvom der er strukturelt mangel på boliger i USA. Undskyld, i Storbritannien. Så det er bare trist, og det bliver ikke bedre i år. Hvis man vil vide, hvor dårlig verden kan udvikle, skal man kigge på England. Det er Europas ja. Syg mand, og det er langt af vejen, ja, det er jo også Brexit, altså, ja. Der er oversat til det. Men hvis I vil se, hvor galt det kan gå, så kig derover. Ja, og hvis ikke man investerer i sin arbejdsstyrke og i sin infrastruktur, og det hele taget bare lade samfundet forfalde. Ikke? Mm. Altså, det er jo det, der, som siger, hver eneste gang, vi har haft en krise i Europa de sidste 3 år, ja. Så har Storbritannien haft noget, som er orkan. Ikke? Ja, egentlig ret tragisk. Det er tragisk. Det Nå, Nå, det er jo selv valgt det. Det er jo såkaldt demokrati. Ja, præcis, Lav. Sådan. Det er derfor, det går galt. Nok om centralbanker, Ulrik. Du skal videre. Du skal ud og skrive alt muligt andet. Lige til sidst. Den Danske Nationalbank, der kommer vel også en udmelding senere på dagen. Det er vel første gang, at vi for alvor skal høre Christian Kjeld Thomsen på. Og vi hører ham jo ikke. De holder jo ikke pressemøde. Nej, men, okay. Men det er det første møde, hvor han sidder for bordenden. Kommer de til at følge ECB slavisk? Jeg regner med, at de gør det den her gang. Det er klart, der kommer også valutareserve-tal i dag. Og noget af det, som er Nationalbankens problem, det er jo sådan set, at vi stadigvæk er ufattelig populære. Og der er en tendens til, at pengene strømmer ind i kassen. Ikke? I wonder why. Ja. Det går faktisk rimelig godt. Så det, spekulationen er selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, om Nationalbanken holder op, eller tager et mindre skridt opad, end ECB gør. Mm. Det kan godt være, det kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg tror ikke, det kommer på det her møde. Jeg tror, det følger slavisk. Okay. Må jeg godt spørge dig, nu kan du bekræfte, mener du også, at, som jeg mener, at vi har Europas næst stærkeste valuta? Schweiz og frank er stærkest, så kommer kronen, så kommer euroen. Hvad mener du om den påstand? Jo, men det lyder ikke helt dumt. Ja, når du tænker over det, der er til to artikler der, tror jeg. Sådan, Lav Svendsen. Yes, Ulrik Bie, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Velkommen. Og god arbejdsdag. Tak, fortsat god dag. Tak. Ja. Og så fra de helt høje navler over på centralbankerne ned til aktiemarkedet, det er det, det handler om her for os. Jeg har tænkt over noget, fordi du taler jo om, at de er dovish. Og det er jo nok fordi, hvis man er dagis i USA, så er det fordi, man er mere interesseret i dagindekset, end man er i renterne. Ja, det kan være det. Ja. Nå, ved jeg, vi skal kigge på dagens aktiemarked. Ja. Hvordan står det til derude? Hvem vil lægge for på den, Svendsen? Ja, det kan jeg da også godt gøre. Men altså, jamen, vi har jo det her regnskabsdag nu, ikke, for alvor, ikke? Og så er vi op med 0,8%, og der er jo kommet regnskaber fra 2-3 stykker. Og jeg vil sige, det vigtigste er jo nok i virkeligheden DSV, transportkoncernen, og han stiger faktisk, selvom hans guidance er noget svag på det kommende år, hvor han jo sådan set, det han jo så rent set siger, at jeg har umiddelbart forstået, er jo, at fordi transportpriserne er faldet især på skib, så kommer han også til at tjene mindre. Og det er jo så volumen, altså antallet af forsendelser, containere, der skal sendes afsted og så videre, luftfragt, også gå ned. Men aktien klarer sig ikke desto mindre igennem, og så har vi jo så Nordea. Op 3,5%. Ja, og det er faktisk godt klaret på den der. De betaler jo ikke så meget. De har jo sådan en mærkelig struktur, fordi det er der jo ikke rigtig nogen. DSV er jo sådan en begejstringsaktie, ikke? Den er jo gået sådan her, ikke? Og, så, eller, så og når du siger sådan her, så er det sådan en opadgående bevægelse, så du viser til sådan, dem, der ikke lige kan se med her. Ligesom Adolfs marmen, ikke? Men hvad hedder det, at så får de et hug en gang med dem, når der er en krise og alt det, og så kommer de hurtigt igen. Men han betaler jo meget, meget lavt udbytte, og det bliver han ved med at gøre. Til gengæld så kan han bedre lide at købe egne aktier op, og nu har han jo trods alt fået et par større aktionærer, efter han har fusioneret og købt op alt det der, også det nede i Mellemøsten og Alpinaen, ikke? Men det er sådan den samme igen. Og det skal man lige huske, at han betaler kun 6,5 kroner i udbytte. Han koster 1.200, det er jo altså 0,5% direkte afkast. Det er jo ikke ret meget for sådan en butik. Men på den måde, så kan han jo bedre sidde og købe egne aktier op. Det skal man lige lægge mærke til strukturen. Der er jo altså et signal der, ikke? Men Michel, lad os lige tage over til dig også. Der var jo en gang, hvor at DSV herhjemme blev hypet som den her fuldstændig fantastiske aktie, og Jens Bjørn Andersen, han blev jo sådan hyldet som en rockstar derude i medierne. Er vi faldet ned fra de der tinder, og skal vi vende os til sådan lidt mere normal fremgang i DSV-aktien? Jeg tror, det er vigtigt, man kigger på, hvad er det for et makroøkonomisk miljø, man rent faktisk befinder sig i. I forhold til DSV, så har du nogle makroøkonomiske udsigter, som ser ikke særlig gode ud. Vi har nogle ting, som der betyder, at vi kommer til at få fragtet færre varer, som Lav også siger. Det betyder også, at det har en betydning for en transportaktie som DSV, men det, der gør, at DSV er en interessant aktie, som jeg synes, det er, at de har den her fleksible forretningsmodel. Det er vi inde på tidligere, som betyder, at når de lejer sig altså ind hos vognmanden, de ejer ikke flåden, som mange af deres konkurrenter gør, og derfor kan de hele tiden gå ud og påvirke, hvordan de lejer sig ind, altså antallet af vognmænd, i forhold til, hvordan efterspørgselen er. De kan meget hurtigt, lynhurtigt ligesom manøvrere rundt i de her ændringer i forbrugeradfærden. Og en anden ting er også, så derfor synes jeg stadig, det er en rigtig god aktie. Man kan så sige, ja, vi kommer ned på nogle, i forhold til de høje tinder, så kommer vi ned på et lidt mere normaliseret niveau, fordi vi kommer til at se en lavere efterspørgsel. I forhold til, når vi kigger på aktietilbagekøbene, som Lav går ind, så vil jeg godt lige knytte kommentar til det. Fordi man kigger både på udbytter, men man kigger også på aktietilbagekøb. Og fordi hvis du har færre aktier, der ligger ude i felten, du rent faktisk kan købe, så betyder det også, at så kan det være med til at booste aktien yderligere opad. Deres nye aktietilbagekøb er et ret stort aktietilbagekøb. De bliver ved med at egentlig, og det løber frem til den 26. april 2023, og de fastholder de her tilbagekøb på 1,5 milliarder kroner. Og så starter de her nye aktietilbagekøbsprogram på de her 2,5 milliarder. Og det er jo ret stort, kan man sige. Og det er i hvert fald noget, der kommer med til at understøtte aktiekursen. Så det kan godt være, at de ikke udbetaler særlig meget udbytte, som er helt rigtigt, som Lav siger. Men igen, så får du så på den anden positive side i forhold til aktiebagkøb. Og det er en af de ting, jeg tror, at investorerne i hvert fald kommer til at kigge nærmere ind i, når det er, at vi går på den anden side af regnskabssæsonen. Hvor er de her udbytteaktier? Hvor kan man rent faktisk få en sikker havn, når det er, at vi kommer til at kigge ind i udsigterne med økonomisk afmatning? Det kan godt være, at 2,5 milliarder lyder meget, men det er altså 1% af børsværdien. Så det er jo ikke noget, der... Det er ikke noget, der vælter, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jo ikke noget, der man bliver for tår i øjnene over. Mm. Altså, Novo har jo talt der 10 gange så stor. Men uanset hvad, om det er udbytte eller aktier tilbagekøb, skulle de så ikke lægge nogle penge på hylden i stedet for til at købe DB Schenker, som jo har været til debat rigtig mange gange, og de er jo altså nogle af dem, som bliver spået til at være en mulig køber af det selskab? Jamen, jeg tror, de har. Altså, når du kigger på, hvordan deres balance er, så har de stadig økonomisk råderum til at kunne gå ud og være en potentiel køber af DB Schenker. Og når vi kigger på synergieffekterne, så er DB Schenker i allerhøjeste grad også en af dem, som jeg tror godt kunne lægge i lun i svinget, i hvert fald når vi kigger på DSV, i forhold til om de kommer til at ende som køber af DB Schenker. Men der er lige nogle myndighedsgodkendelser og så videre, der skal igennem, før det er, at vi endelig kan skrive sæt hak ved, at de har købt DB Schenker. Men hvis vi kigger på, hvis det er, de virkelig får DB Schenker ind i deres lune fold, så vil det være en positiv gevinst i forhold til DSV. Og når vi også kigger historisk set, hvordan har de så gjort det med opkøb, så har de været rigtig succesfulde til at egentlig at foretage de her succesfulde opkøb til gavn for investorerne. Mm. Men Lars Svendsen, hvad er det for en liga, de rykker op i, hvis de kommer til at... de køber DB Schenker? Jamen, så bliver han jo sådan set vel nærmest verdens største transportfirma af speditionsforetagende på omsætning, ja. Men ikke i børsværdi, og der er vi jo også de der to amerikanere derovre, Federal Express og UPS, ikke? Men som er i sådan en meget høj børsliga, men nej, jeg tror, at det bliver et rederi, der kommer til at købe det. Ja. Og jeg tror ikke, det bliver Møller, men det bliver et andet rederi. Hvad er det for et andet rederi, Lav? Ja, de skal ikke stå der er jo der. Nogen at vælge imellem blandt de der. Der er jo CMA, CGM fra Frankrig, og så er der Hapag-Lloyd fra Tyskland. Og det er vel de to, der er. Kineserne får nok ikke lov til at købe det, så det tror jeg ikke, de melder sig i den kamp. Men jeg tror, det bliver derovre, at den... jeg tror heller ikke, det bliver Mærsk. Han kunne jo også godt være der, men jeg tror ikke, at han har mod på at... Fordi det er en stor butik at rumle rundt i, og det er jo, altså det er jo der, hvor du så kan have ret, at fordi den passer jo sådan set, den er jo nærmest parallelt til DSV, ikke? Så den jo passer bedre der, mens det er jo en udbygning nedad for containerrederierne, for de er jo optaget af deres skib og netværk, ruter og alt det der, og havneterminaler, så den passer jo, at vi jo går lettere ind i DSV og den slags virksomheder, end den vil gå ind i de andre der. Så, Michel, ja, nej, jeg tror, men den skulle jo være under... Altså, vi har jo ikke hørt... det går meget langsomt tysk for sig med, at nu har bestyrelsen fået lov til at hente... Jeg tror nok, det er der, den ligger. Et indhentet tilbud. Mm. Det er en stor beslutning. Og andre havde jo fået solgt det der for længe siden, men det har været på vej snart i et lille år, ikke? Ja. I hvert fald. Men, altså. Men der er jo ikke rigtig... Er det ikke kun noget... Der er jo ikke engang nogen, der ved en shortlist, hvem er ude og har budt. Det ved man ikke. Vi ved faktisk ikke rigtig noget. Vi ved bare, at de har tænkt sig at sælge det. Jamen, så kan vi jo godt stå og gætte. Det er jo dejligt. Lad så måske får du ret, måske får jeg ret. Nej, det bliver NTG, der kører. Okay, ja, den er okay. Det nej, ved jeg så ikke. Nej, det stiger faktisk. Ja. NTG har været, jamen, det er jo en aktie, jeg har gået rundt og luret noget på. Nordic Transport Group. Ja, og han kom jo ud her i begyndelsen af december og sagde, at det faktisk gik bedre, end de selv frygtede lidt. Og de går jo sådan set meget godt. Det er jo sådan en mini-DSV, ikke? Og den er faktisk gået fra 225 stykker. Nu koster den 2,96, den stiger også i dag på sådan en sympati med DSV, vel? Så det er da meget. Jeg synes faktisk, at DSB's reaktion er ret god. Og jeg har jo selv sagt, at om noget tusinde, jeg synes, at det var langsigtet køb, men altså selve, altså ligesom dagen, ikke? Altså, det var jo ikke noget regnskab, du får, for, som bliver begejstret for, fordi de siger jo, at regnskabet var jo ikke så dårligt, men forventning er jo ligesom... Og det er jo pølle. Faktisk forventningerne, og de, som vi er her på Finansbro kalder guidance, det lyder så lækkert, det er jo altså det, som vi særligt holder øje med i denne her regnskabssæson, fordi der er faktisk mange selskaber, som leverer egentlig pæne tal for året, der er gået, men det spændende er jo, hvordan det kommer til at udfolde sig fremover. Lad os hoppe over til bankerne. Der er kommet regnskab her til morgen fra både Danske Bank og Nordea, Michelle. Danske Bank, hvordan har de det egentlig derovre? Ja, men hvis vi kigger på regnskabet som helhed, altså fjerde kvartalsregnskabet, så kommer det ud stort set på linje med forventningerne. Toplinjen, den er en smule bedre, en spids bedre end ventet, 2%, og det er primært drevet af nettorenteindtægterne. Det har vi set med mange af bankerne, at det er nettorenteindtægterne, der ligesom kommer ud og overrasker, godt understøttet af de stigende renter. Og der stiger de altså med 4,4% højere, end man egentlig havde ventet. Hvis vi så kigger lidt som malur er det bedre, ja, så både handels- og gebyrindtægterne, de kommer ud og skuffer egentlig ret pænt i forhold til det, men det var egentlig noget, som vi havde set komme, når vi kigger der. Men udlånsvæksten er i hvert fald en af de ting, hvis man også skal tage lidt det positive briller på igen, ja, men så er det i hvert fald positivt, når vi kigger, det er 3% stigende i forhold til over år. Omkostningerne, som jo også er en ret stor post, man kigger over både på nettorenteindtægterne, omkostningerne og nedskrivningerne, når man kigger ind på bankerne. Det er lidt anderledes i forhold til mange af de andre sektorer, men der er omkostningerne, jamen, som vi har kigget meget på, og som Danske Bank har haft lidt svært med at få ned af i forhold til relativt til Nordea blandt andet, jamen der lander de altså højere end ventet, og det er primært drevet af øgede omkostninger baseret på investeringer i IT, som de har gjort i lang tid nu, men også i forbindelse med i høj grad denne her gældsinddrivelsesdagen, som I måske kan huske tilbage. Der er altså nogle øgede omkostninger forbundet, indgangsomkostninger forbundet med det, og det altså betyder, at de her omkostninger, de er altså en lille smule højere end ventet. Hvis vi så kigger på guidance, jamen så har vi en forventning, det ligger nogenlunde på linje med hvad konsensus også har ventet, og omkostningerne, ja, der det er egentlig også på nogenlunde som ventet. Så der er ikke noget sådan synderligt interessant, når vi kigger på Danske Bank. Jeg håber lidt, at vi kommer i hvert fald alle de her skeletter, som de har haft i løbet af 2022, at de er ligesom kommet alle sammen ud af skabet nu, så man kan begynde at kigge lidt nærmere på, hvad er det for en bank, der er her, og mere den underliggende drift i forhold til mange af de andre ting, vi har. Ja, jeg synes, du er meget sød at kun sige 2022. Jeg synes, der har været skeletter, der væltede af den bank igennem mange år, og det har været svært. Og lige præcis det, Michelle, altså det her tillidsbrud, som Danske Bank vel har haft igennem ganske lang tid, er vi ved at komme på den anden side af det, sådan, så man, altså, folk begynder at få tillid til, at den bank kan noget alligevel nu? Nu har vi jo i hvert fald fået akkumuleret de her bødestørrelser, hvordan den var i forhold til Estlandssagen, og vi har gældsinddrivelsesindsagen og alle de her forskellige ting. Så jeg håber, at nu er der ikke lige i hvert fald på nyt kommet nogle flere skeletter, der er væltet ud af skabet, men man sidder jo stadig og tænker lidt som investorer, er det det? Kan man, og det skal vi i hvert fald have lidt vished for inden for de kommende par kvartaler. Men vi kan dog se, at markedet er så småt begyndt at købe ind igen i Danske Bank, og vi har altså også set en pæn stigning, fordi nu er vi ligesom kommet på en anden side, i hvert fald af bødestørrelsen. Der var lidt usikkerhed om, hvor vi ville lande henne i forhold til den akkumulerede størrelse, men det er vi altså på den anden side. Der har været en overgang, hvor lægestuderende fra Panum, de kom ned på Danske Bank for at se på nogle skeletter. Ja, de kræver sådan en her. Du venter bare lige på det rette tidspunkt. Svendsen... jeg fandt på den. Du fandt lige på den. Ja, Svend, det var ny. Men altså, det er fantastisk. Svendsen, vi skal lige omkring Danske Bank og dig. Ja. Altså, tillid til den. Altså, i hele taget tillid til bankverdenen. Det er jo ikke altid, du sådan... Ja, der var en gang, hvor du altid sagde, banker, det er simpelthen en black box. Jeg vil aldrig nogensinde sætte mine penge i bankinvesteringer. Men er du måske nogle gange blødt lidt op. Hvor er du lige nu? Jamen, jeg satte jo nogle penge i banker, for jeg mente, at de var... Altså, de nordiske banker, mener jeg sådan set, er meget fornuftige, og at de var jo en periode meget langt nede, og det var de to, ja, jeg havde tre, ikke? Men altså, jeg havde jo Fynske Bank, den der var Sparekassen i Svendborg engang, som jeg så solgte inden, det viste sig, at det var Sydbank, der nåede at købe den, det var de nagede også i den gang, men sådan var det sidste 10%, fik jeg ikke med, men det var jo det, og så har jeg haft Jyske Bank, og som jeg også har solgt, og Nordea, som jeg også har solgt, men det er mere for, at jeg har solgt med hensyn til af risikoen, fordi jeg, altså, hvis du tror, at obligationsmarkedet er rådent, og dermed bolig, priserne kan være eksploderet og bløde, så er det jo ikke så sjovt at have banker, fordi du kan sige, hvis du tager Nordea i dag, han har jo praktisk taget ingen kredittab. Det var det 49 millioner euro, altså det er 380 millioner kroner, og han har et volumen på 350 milliarder kroner i kredit. Altså det er jo 1 promille, det er jo ingenting. Det tal skulle jo nok være et eller andet med 25 basispunkter, altså 0,25% eller sådan noget. Det er jo ingenting. Han har Danske Bank, som jo sådan set skulle gå meget godt, han har taget 1568 i tab. Så vi hedder det, altså 4 gange så meget som Nordea. Og det er jo der balladen er, så jeg vil sige, nej, bankaktier tiltager mig ikke, før renten er kommet, begyndt at komme bund i den. Og det, jeg tror ikke på den, der jeg mener det, og jeg tror, at Fed og alt det der, også med udvinder tilbage til kunden til det, han bliver skrækstagende, når de opdager, der kommer formentlig et sekundært opsving i inflationen. Ikke den ryger tilbage til 10% i USA, men ryger måske op på 8%. Der kommer et sekundært optur i inflationen, og så må vi se, om folk kan holde sig for at få lønstigninger. Det er jo det, man prøver at overbevise dem om nu, så vi ikke får en prisløn. Spiral, det er jo den helt store ulykke. Men der kommer sådan en pik op, og hvis det sker, skal du sige, sådan en jurist, du. Jeg siger dig, du. Han løber ud af døren og siger, ja, jeg skal lige... Er det Jerome Powell, du taler om der? Ja. Og hende dernede, det bliver endnu værre med Lagarde. De vil løbe deres vej skrigende væk, fordi så er de jo sat renten ned for hurtigt, og så viser det sig, at problemet er meget, meget større og mere permanent. Du er ikke så meget fidus til jurister, ved jeg, Lars Jensen. Men til banker, lad os lige komme tilbage til dem. Danske Bank kontra Nordea, altså hvad vil du sige der, hvis du skulle trykkes helt på maven og vælge en af dem? Hvad vil du så vælge? Jamen, jeg mener jo lidt noget andet om Danske Bank end den officielle historie. Det er jo, at de store problemer, og der, hvor der ligger en kæmpe bombe og venter på dem, det er jo, hvis magten i Rusland ændrer sig, så det ikke er Putin og Putins fætter, der sidder derovre. De har jo aldrig klaget over, at der er blevet penge, der ikke er kommet ind i Rusland. Tværtimod var de måske på den anden side af bordet og pumpet penge ud. Nej, de har jo aldrig klaget. Den sidste klage kom fra den russiske centralbank i 2007. Sådan har de været meget, meget tilfredse, og de har haft et godt kundeforhold til den danske bank i Estland. Så du forestiller dig simpelthen, der kommer på et tidspunkt en eller anden klage? Så vil de jo sige, når revolutionen kommer, den næste revolution kommer i Rusland, så vil befolkningen jo sige, så kommer den næste op og skal styre det. Det er jo et land, der aldrig har været styret demokratisk. Så kommer der en ny en, så siger han, hold kæft, vi har 200-300 milliarder. Vi er blevet, det er mit gæt på det, vi er blevet drænet for. Og hvem har været med til det? Ja, det havde blandt andet Estland, noget der hedder Danske Bank, og det er jo så filial af hovedkontoret i København, dem vil vi jo sådan set gerne have tilbage. De har løbet rundt, og nu talte vi før om Adolfo, ikke? De har løbet rundt og stadigvæk her, og vil have erstatninger for folk, der har været tvangsarbejdet på en eller anden fabrik efter krigen, der er gået 70 år. Ikke? Tror du, at det derovre, det, hvis der er 200-300 milliarder, og de der, hvad hedder det, oligarker, vil de kalde sig for, de er jo pumpet pengene ud, så du ikke drømmer om det. Her, dengang vi havde krisen på Kypern, så viste sig forinden, det vidste alle, hvis de jo havde sat ind i det, den største investor udefra i Rusland. Altså inden der var problemer, alt var godt der tilbage i 00'erne. Det var et mærkeligt lille land, det hed Kypern. Det var den største investor i Rusland. Det var ikke tysk industri, eller fransk, eller amerikansk. Nej. Det var Kypern. Hvorfor var det det? Det var fordi, at det var et sted, sandsynligvis, hvor man parkerede penge. Så da Kypern gik nedenom og hjem, i bankerne i forbindelse med en udløber af Grækenlandskrisen, så skulle EU redde det hele, så lige pludselig opdager ECB, der skulle pumpe penge ind i det, der siger, nej, det er jo ikke en russerpenge alle sammen, der står der, vi vil ikke dække, og derfor lavede man om på det, og derfor har vi fået nye regler i EU omkring redning, fordi det var russerpenge, der stod der. Så en potentiel fare, i hvert fald, hvis man lytter til dig over i Danske Bank. Og det har jeg ikke lyst til at overtage. Nej, okay. Michelle Nørgaard, hvad synes du om den her udlægning, at der altså kan være en fare derude for, at der lige pludselig kommer et søgsmål fra Ruslands officielle side, hvis de på et tidspunkt får et andet styre? Er det lidt langt ude? Jeg vil sige, lige nu, det er i hvert fald... Det er en revolution. Det er i hvert fald et spøgelse, der måske kan være der, men jeg tror også, man skal passe på med, om man ser spøgelser alle vejen. Altså, vi ved jo, at der kan være skeletter i alle mulige forskellige skabe, men så... kan man, tror jeg, gå ud og gisne rigtig meget for mange forskellige selskaber. Mm. Hvis vi holder os til fakta, som jeg er lidt mere fortaler for måske i forhold til det her. Nu ved jeg godt, du bliver lidt sur, Lav. Yeah. Men, og det er fair nok, men så synes jeg også lidt svar på Bodils spørgsmål rent faktisk i forhold til, om vi synes Danske Bank og Nordea er hvilken man skal vælge. Jamen, så er det jo OK guidance, når vi kigger på Danske Bank, men omkostningerne driller fortsat. Jeg synes, Nordea har kommet med et rigtig pænt regnskab her til morgen. Så hvis jeg skulle sætte mine penge på en af de her to aktier, som du selv siger, presses lidt på maven, så vil jeg nok gøre det med Nordea. Mm. Og de har jo heller ikke helt de samme skeletter, der er væltet ud af skabene, og det kan godt være, at de bare, fordi de ikke er væltet ud endnu, det ved vi jo sådan set ikke. Men altså, har de lidt mere styr på butikken derovre, Michelle? Hvis vi i hvert fald kigger på deres regnskab, jamen så har vi jo nettoindtægter, ligesom Danske Bank, der er kommet bedre end ventet. Vi har en toplinje som helhed, der er kommet 8% bedre end ventet. Og så har vi usædvanligt høje handelsindtægter. De er altså hele 53% højere end ventet. Og det er jo faktisk lidt, hvis vi kiggede på modsat i forhold til Danske Bank, og meget mere positivt. Danske Bank kom jo ud, som jeg, hvis I kan huske det, tidligere sagde i udsendelsen, kom de ud og skuffede med 14%. De har så igen de her høje omkostninger drevet af investeringer, men det er både til IT, og så er det altså til den her hvidvask, som de også havde lidt hvidvask, som jo er det nye sort i forhold til, når vi snakker om banker i hvert fald. Men generelt set... Ja, det er meget sort. Det er hvidvask er sort. Men generelt set, så er det, synes jeg, at når vi kigger over hele linjen i forhold til Nordea, så er det i hvert fald en bank, som jeg synes, der ikke er noget i hvert fald at sætte en finger på den side. Mm. Du kommer selv fra en bank, Michelle, som bankmedarbejder, hvis jeg må tillade mig at sige det, og stå og analysere banker i sig selv. Er der noget sådan problem med det? Det synes jeg ikke, overhovedet. Jeg synes, det er, man kan jo godt sige det en til en, og Jyske Bank, jamen, de kom jo også ud med et ret pænt regnskab, nu er total. Jeg skal nok lade være med at gå ned i detaljerne og klappe min egen bank på skulderen. Men generelt set på bankerne, ja, så har vi jo set, som alle nok havde ventet, at den her stigning i nettorenteindtægterne. Men som vi også hørte Ulrik sige, nu er vi ved at det her renteslutspil, det er i gang. Kommer vi til at se, at nu begynder vi at lette foden for bremsen. Vi kommer til at stoppe fuldstændig i forhold til renterne, og det er nok det, der kan i hvert fald være med til at sikre, at bankerne ikke er lige så sexet, som vi så tilbage i 2022. Samtidig har vi også den her forventning om en økonomisk afmatning, som betyder, at der kommer til at gå en nedgang i både aktiemarkedet, formentlig en nedgang i boligmarkedet. Kommer der til at komme flere konkurser? Vi har set det så småt flere steder rundt omkring. Men jeg tror kun, vi har set det toppen af isbjerget indtil videre, så det kan i hvert fald være noget, der kommer til at have en betydning også i forhold til bankernes nedskrivningsniveau, når vi kigger ud i løbet af 2023. Hvis vi tager en meget kort udgave, så er det, at Nordea har haft en egenkapitalforrentning på 13,5%. Det er meget højt. Man har faktisk nu ligget normalt på 11-12, og det er jo også flot. Og så nu, Danske Bank kommer jo ud med underskud på grund af alt det her, men de siger jo, hvis du tager det nye år, så siger Nordea, de vil præstere over 13% i egenkapitalafkast efter skat, og er det tal, du kan regne ud for Danske Bank, vil være omkring 10%, og det er jo selvfølgelig også meget godt, når han har været nede og vende på 6 eller sådan noget, men til 7%, så det er jo også meget godt, men han er altså noget under, så altså, Nordea er der helt klart i bedst form, så det handler om kredittab. Hvis ikke kurstab på obligationer, hvis renterne stiger vildt der, og kredittab, og så længe det er godt, så er der jo fred og glæde. Ja, og ellers så er der vel nok nogle omkostninger, de kan skrue på, de der banker, hvis de lige pludselig ikke kan tjene så meget på rentemarginalen. Det plejer de, hvis der gør. Nå, så vidt jeg ved, så er Deutsche Bank også kommet ud. Er der nogen af jer, der har sådan været omkring Deutsche Banks regnskab? Nej. Det er jo noget, der er kommet ned fra nul, så det kan jo stort set kun være fremgang. Men... så lad os lukke den snak om banker for denne gang, og ret blikket mod olieselskaberne, for Shell er kommet ud med et regnskab her til morgen, Lars Hansen, og det er jo altså en branche, som har haft det fantastisk godt igennem 2022. Ja, ja, ja. Har du noget at hoppe forbi, nej, Shell? Den der er altså ikke, og det må vi måske tale om i morgen, men Shell skulle jo være, har jeg fået at vise ham, Springborg ude fra Carnegie SeaWorld, hvor det jo det hedder, at det skulle være den største kommercielle aktør inden for naturgas. Og det jo, har jo givet penge. Det har været bedre end naturgas end olie sidste år. Faktisk i hele verden. Men hvad hedder det? Nej, den har ikke så meget styr over endnu. Så det med, at hvis vi må få lov at vente til i morgen. Bestemt. Det må og du han gerne. Vil jo også være, Shell har jo også sagt, at de vil jo være, altså et energi, være grøn, altså være energi. De er jo gule, ikke? Men nu skifter de til grønne. Men forstod du den på ugen? Ja, jeg har men, ja, det er godt. Ellers var en på skallen. Forstod du også den? Nå? Okay, stop men, nu. Men hvad hedder det? At de har jo sagt, at de vil blive ved med at være i energiselskab, og dermed investere grønt og ligesom bevæge sig derover. Ja, det er jo nemt at sige. Ja, men det gør jo vel også noget ved det, men altså... Ja. Vi får se. Nå, ja. Vi behøver ikke at stå og gætte på, hvis I ikke har fået læst ned i de regnskaber, så lad os lige ret blikket mod en anden af dine darlings, Lars Svendsen, nemlig Meta, og jeg tænker, at vi måske skal over til Michelle og høre lidt om den. Altså en aktie, et selskab, der kom med regnskab i går, Mark Zuckerberg var på scenen og tale, og han er jo altså stadigvæk i det fantastisk godt humør. Det bliver the year of efficiency, siger han altså til investorerne derude. Og det tog de jo godt imod. Altså, aktien steg, 20% eller sådan noget i den retning? Det skød faktisk op med hele 18% i eftermarkedet. Og hvis vi kigger, dykker lidt ned i tallene, så slog de markedsforventninger i forhold til omsætningen for fjerde kvartal. Derudover så var der også lidt i forhold til, at de har været ude og annoncere et aktietilbagekøb, nu da vi er inde i udbytte og aktietilbagekøb, på $40 milliarder. Det er og en anden ting der også er, jamen det er jo den her, hvis vi så kigger lidt mere ned i forhold til nu var jeg gik ud og overrasket i forhold til omsætning, jamen så kan der være lidt måske bekymrende miner faktisk, og det er jo ikke noget som aktien overhovedet reagerer på, men omsætningen den falder faktisk for tredje kvartal i træk. Så spørgsmålet er her, hvordan kan det være, og er det en ny trend, vi kommer til at have med at gøre? Det er i hvert fald ikke, men når vi så kigger lidt nærmere ned igen, så var faldet i hvert fald ikke nær så stort, som man egentlig havde frygtet. Når vi kigger i hvert fald baseret på alle, hvad analytikerne egentlig havde ventet. Så er der, og en af de primære årsager til, at omsætningen den faldt så kraftigt, jamen det var faldet i annonceindtægter. Det tror jeg, du var lidt inde på, Bule, inden vi gik på. Og det har altså været med til at presse Meta i høj grad. Og så er vi også den her, man kan sige, hvorfor er det så egentlig, at de har fået færre annonceindtægter? Jamen det er den her situation, vi har i nu, det er makroøkonomiske usikkerheder, som betyder, og den økonomiske situation betyder, at virksomhederne bruger færre penge på annoncer. Og det har sat altså sit præg på, at vi altså ikke har fået lige så mange annonceindtægter ind, som vi har set tidligere. Hvis vi så kigger i forhold til bundlinjen, jamen så var den endte på de her 4,6 milliarder kroner, 6 milliarder dollar i fjerde kvartal. Og det er også en del ned, faktisk mere en halvering i forhold til samme kvartal i 2021. Og så, som vi igen var inde på, jamen, så er det ikke så meget selve regnskabstallene, men mere også i forhold til, hvad forventningerne til det kommende regnskabsår, som vi kigger nærmere på, når det er, vi har fjerde kvartalsregnskaberne. Og den rammer faktisk fuldstændig i forhold til analytikernes forventninger. Vi har en forventning om en omsætning, der ligger i niveauet, de er 26-28,5 milliarder dollar, hvor det er stort set lige i skiven i forhold til, hvad analytikerne havde ventet. Så kom de så dog ud med en ting, som jeg tror måske, at markedet i hvert fald reagerede positivt på, det var, at de vil fyre 13% af deres medarbejderstab. Så dermed så kan de få nogle af omkostningerne barberet af, også baseret på den situation, vi har i, der kommer ikke lige så mange annonceindtægter ind og så videre. Der er ikke lige så stor efterspørgsel måske på deres ting, som man har set tidligere. Og hvis vi har igen en forventning om, at vi kommer til at gå i en økonomisk afmatning, ja, så er det nok ikke lige der, at virksomheden de vælger at gå ud og sige, nu skal vi fyre op i forhold til de her annoncekampagne. Så det er i hvert fald noget. Det er cirka et farvel til 11.000 medarbejdere. Det er ret stort tal nu, men Meta er også et kæmpe, kæmpe konsortium. Så det, der altså kommer en større fyringsrunde, og det er faktisk den første gang i selskabets 18-årige mange lange historie, man har med at gøre med det her. Så der er i hvert fald nogle ting, der giver den begejstring i forhold til investorerne, og det er nok i høj grad, at vi forsøger ligesom at tilpasse sig den nye økonomiske virkelighed i forhold til 2023. Tror du og det er jo, det er jo igen, hvis man skal kigge på, hvad Warren Buffett han siger, man skal kun gå ind i ting, som man rent faktisk forstår og investere i. Og det der med de her annonceindtægter og Meta, det er ikke lige noget, som jeg gør mig synderligt meget i, så jeg vil sige, det, om jeg vil hoppe på den, det vil jeg nok ikke lige gøre. Men det er jo, men det er jo 10% af børsværdien, han vil købe op, hvis du siger det. 40 milliarder har en på 390. Ja. Det er 10%. Det er der noget, der vinder. Sød musik i investorernes ører i hvert fald, at han begynder at kigge lidt mere kritisk på sine omkostninger og gøre noget ved dem, altså så de ikke stikker af. Og så er der jo altså også den her Reality Labs Division, som er den afdeling, hvor de arbejder med augmented reality og virtual reality og det her metaverse, som vi også har talt så meget om her. Altså sådan det nye... Altså det nye smarte derude i fremtiden, som de er ved at udvikle og prøve at sætte sig på, og så kan man så spørge sig selv, om de lykkes med det. Der taber de altså stigninger i tab på 34%. Altså 13,7 milliarder i 2022 har de altså tabt på det. Så det går lidt den forkerte vej. Har vi brug for den her historie om, at de bliver det nye store sort i forhold til metaverse, før end vi kan sådan for alvor købe ind i meta-aktierne, Michelle? Det er i hvert fald en stor del af deres omsætning, der man regner med, skal genereres derfra. Så når man ser en så stor del af en stor division, at den trækker i den forkerte retning, så er det nok anledning eller grobund til måske en smule bekymring. Mm. Men ellers så er der jo mange af de her tech-aktier, som har det godt, og det var altså også Nasdaq, der steg mest i går. Lars Svendsen, hvad tænker du om det? Ja, 2,0. Jeg tror ikke rigtig på den. Jeg tror, det er en... en bull trap, altså aktiemarkedet pikker lidt opad, men at så tror folk, nu kører vi op igen, og den, hvis vi måler på S&P, det er mest bredende 41,19, ikke? Og den havde en top på 48,30 eller sådan noget, helt tilbage, og længere tilbage, ikke? Men hvad hedder det, og det store nedbrudspunkt, det er 3800, så vidt jeg forstår, de der har forstemt sådan nogle teknik, så hvad hedder det, den er jo ligesom ved at pikke opad, men ja, nej, jeg tror, den er falsk, Så jeg har ikke forstået på det IT-hejs der, men så kan de morse lidt med det. Og ham her, Tesla og Steve, er jo også stedet vildt i den her op 181. Ja. Så hvad hedder det, Peloton. De sætter priserne ned, og så stiger aktien. Ja, det er morsomt jo. Ja. Peloton steg også temmelig meget i går. Ja, de vil ikke gå for lidt, siger de. Det er da positivt. Han direktør, der møder op og siger, at vi vil ikke gå for konkurs. Det er da, ja, så stiger aktien. 22% op i går, og det var altså blandt andet på grund af deres abonnementsaftaler, som steg 22%, selvom hardware-salget faldt over 50%. Ja, så er der altså flere penge i at hente, hvis man kan de få folk til. De prætter jo også af, at hvis du har sådan en cykel hjemme i kælderen, så bliver den aldrig stjålet, jo. Lars Svendsen. Nå, vi kan lige nå en kommentar her fra Henrik i Basel, som skriver, at Rusland ikke ude i kulden, så et krav for dem kan ignoreres. Det er altså tilbage til vores debat om Danske Bank. Om Rusland er så meget jo, men problemet er jo efter revolutionen. Ikke? Det er jo det. Det er jo så længe. Ham derovre sidder, de har jo ikke kommet med og klaget over. Putins fætter har jo ikke klaget over, at han fik dårlig behandling i Danske Bank. Så hvad hedder det? Det bliver jo efter revolutionen. Så vil de jo komme og sige, hold kæft, vi er jo blevet snydt for skatteindtægter, vi er snydt for valutaindtægter. Der er folk, der har snydt og bedraget hele muladeligheden her. Vi har jo en formue, som er blevet holdt ude. Hvem har gjort det? Hvem har været medvirken? Det morsomme er jo, det er lidt absurd, den her verden er jo skør, at Danske Bank har jo været i mellemled, ikke? Men det er jo dem, som har ligesom hævet pengene ud, som har fejlen, men USA får bøde. Altså, det er jo helt uden blå luft. Dem, som i virkeligheden har er det skyldige hele det der spil, dem har vi aldrig nogensinde fået fat på. Ej, men det skulle jeg ikke åbne den der igen. Michelle, du har en kommentar, kan jeg sige. Ja, men Lav, men hvornår kommer den revolution? Fordi nu så taler du, altså du ved, investorerne, vi køber jo ind på en forventning om, at virksomhederne kommer til at tjene inden for de kommende 12 måneder. Og du taler om revolution, er det så noget, der kommer til at finde sted i løbet af 2023, eller hvad tænker du? Jamen, jeg kan jo ikke svare på, når Putin han bliver båret ud, eller ham, de kalder for Putin, men den første, anden eller tredje, men det ender vel der, og så er det bare et spørgsmål om, hvis du har sådan en, hvor du kan se frem mod en atombombe, er det sjovt? Nej. Det, der ender lige om lidt, det er torsdagens udgave af Millionærklubben. Vi har lige et minuts penge at gøre godt med endnu, så lad os vende blikket mod det aktuelle aktiemarked. Altså, jeg kan se, at Ambus stiger ganske pænt, også næsten 5% har I... Ja, der skal komme regnskab her, for det må så være Q1, ikke? Må det være. De har jo skrevet regnskabsår, altså det fjerde af kalenderåret. Men det er rigtigt, han har faktisk klaret sig ret godt på det sidste. Så kom der jo regnskab i går fra ham over i USA, hvor det Boston Scientific, eller hvad han hedder. Som jo synes, som er godt. Ja, det er jo, jeg kender det ikke, men på han laver jo også endoskoper. Men det må være sådan noget, der er... Og ellers så er aktiemarkedet altså i plus op med 1%, hvis vi kigger på det toneangivende indeks herhjemme i Danmark, så humøret er altså højt. Lars Svendsen, jeg er så glad for, at jeg fik varmet dig godt op, for du og jeg, vi skal på scenen i aften til vores eksklusiv arrangement, hvor der kommer 200 mennesker og lytter på, hvad vi har at sige. Det er kun der er meget, der kommer. Ej, der kommer også flere. Sten Jakobsen fra Saxo Bank. Ja. Lykke Friis fra Tænketanken i Europa. Ja. Og ja, altså, det bliver en fest. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer, som kommer der. Men lige her nu, der skal vi altså sætte et punktum for dagens udsendelse. Vi skal høre det bagefter som podcast. Vi sender ud til podcast, ja, for der var mange, der har været ked af, at de ikke kunne høre det. Nå. Ja, tak for i dag, Michelle og Lau. Det var en fornøjelse. Vi ses igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.